mondial. Vâng, xin chào tất cả các anh em. Egész világítót bent, mert föl nem hittad volna most meg kiszarni, ellepős most hílod. Hogy én nekem kiküljön takarózni, mondjad! Hát akartam tenni, hogy mi van veletek, hogy vagytok, mit csináltok. Hát basszuk ezt a barázdát. Na, jó, akkor csak hallgassad akkor. Akkor majd vissza... Nem ér semmit. Akkor majd visszahívlak később, na. Akkor... Most haragszok rád is. Mert? Mert ki körülött takaróznom. Fő körülött kellene a szart telefonni. Ó, te szegény tata. Nem baj, egy kis mozgás kell, tudod? Itt anyád már, itt van már, most beszélgessé. Legalább egy óra hosszán. Hogy feled? Nem. Na, mondjad. Tessék, mama. Nem mondja, Messi, édesanyám, azt mondja, hogy ki kellett menni anyádnak szállni, és pont most tudod főhívni. Hát, hogyha volna kamera, akkor nem hívtalak volna fő, ha tudnám, hogy nem vagy bent. Nem, mert... Min a hasad? De, hogy pisálni voltam. Hát akkor mit magyarázsz, hogy ki kellett menni szállni? Hát, hogy tudsz ilyen lenni? Mi? Ki megyek pisálni, akkor te szállni mentem. Nem. Én meg annyi megfülöttem, eddig rendelkedtem a jószágokat, nem a jószágokat, voltam kint tojást is összeszedni, voltam a... befőztem a levest, meg mindent elmosogatgattam, elpakolgattam, és akkor mondom, aztán megfürdök, most már szabad vagyok egy kicsikét. Mondom, főhívlak, meg tudom, hogy ti is hogy vagytok, mint vagytok, mit csináltok. Nézi a páda. Barázdát. Mondta. Olyan, ahogy hívják, akat tanítanak meg szegény parasztokkal, hogy megint nem tudják elintézni majd a beiratkozást. Könnyebb, ezt azt mondta. Könnyebb, hát. A fiataloknak. Nem baj. Mekkorákat átkozik a tata? Fiatal, nem mond nagyok a társítva, csak kerít hozzá. Ja. Megszokta, hogy az ásítás nerítéssel fejezi. Jó teszi. Én meg anyu, elgondoltam. Akkor ti se nagyon nem pihentetek még, vagy pihentél az émel? De, tata eddig aludt, csak mikor volt a barázda, bejelentette, mikor elkezdtük nézni a vahát, akkor bejelentette, hogy a barázdát akarja nézni. Aha. Akkor mire lett a barázda, akkor éppen elcsaptam, és akkor barázdát nézni. Ja, hát akkor jó. Hát mondom, főhívlak, meg tudom, mi van, hogy van, mit csináltok. Én is majd ugye megszállítom a hajamat. Barázzát. Pihenjek egy kicsit, aztán majd kezdem újra. Hát nem? Igen. Mást úgy csinálunk. Így van. Hát. Jó, akkor tudom, hogy jó vagytok. Azért nem akarok ezt vagy azt mondani, de az elég jó fújám kint a nyár szél. Elég hideg is van. Aha. Ahogy nézegettem. Meg jócskán fúj a szél, hallott. Uh-huh. Reggel elfogyasztál. Ahogy elkezdett fújni, hogy az csak, na. Igen. Azért mondom, hogy azért nincs az a valami. Nincs. Hát. Azt mondta, hogy hallgattam, ugye van az a újvidéki rádió, az a muzsikaszú jó kívánság, akkor valahogy bemondta az a nőszerű, hogy milyen szépen süt újvidéken a nap. Milyen szép napsütéses idő van. Ha valaki egy kupuszinálja, hogy ott is. Hát mi nálunk is itt a nap, de kimész, akkor hideg is van, meg plusz még fúj a nagyon a szél is. Nem, nem az, ami a csodás, hogy így vagy úgy, hanem hideg szél fúj. Nem is nagyon tojnak ezek az innyom vagy tyúkjaim sem most úgy, ahogy nem akarnak megindulni. Nem tudom, a tatái jó tojnak? Húsétre tojnak. Nem tojnak az a tatái. Na mindegy, van amennyi, van az kész, nem? Hát igen. Jó, van, akkor leteszem, azt pihenjetek, jó? Jó. Na, szédesanyám, akkor... Szia.